памятайце беларэцкі вашу прадмову да беларускіх песень, балад і легенд. Я памятаю. Горка стала беларускаму майму сэрцу, калі пабачыў я такую занядбанасць нашых лепшых, залатых нашых слоў і спраў. Цудоўныя словы. За іх толькі даруюць вам усе грахі. А што ж казаць, калі не толькі беларускае маё, калі чалавечае маё сэрца баліць ад занядбанасці нашай і агульнай, ад болю, ад бясільных слёз няшчасных матак. Нельга. Нельга так жыць, дарагі беларэцкі. Чалавек добры, а з яго робяць жывёлу. Ніхто не хоча даць яму магчымасць быць чалавекам. Відаць, нельга проста крыкнуць: «Абдыміцеся, людзі!» І вось ідуць людзі, на дыбу ідуць. Не дзеля славы, а дзеля таго, каб забіць пакуты сумлення, як часам ідзе чалавек, не ведаючы дарогі, ў пушчу ратаваць сябра, бо сорамна стаяць. Ідуць, блытаюць, гінуць. Ведаюць толькі, што не такім павінен быць чалавек, што нельга яму абяцаць райскую канюшыну, што шчасце яму патрэбна пад гэтымі вось дымнымі столямі. І мужнасць іхняя большая, чым у Хрыста. Яны ведаюць, што не ўваскрэснуць пасля распяцця. Толькі крукі над імі будуць лётаць ды плакаць жанчыны. І галоўнае, святыя іхнія маці. Ён здаўся мне ў гэтую хвіліну такім прыўкрасным, такім нялюдскім чалавекам, што я з жахам праз завесу будучага прадачуў яго смерць. Такія не жывуць. Дзе гэта будзе? На прэнгу ў катоўні, на шыбеніцы перад народам, у безнадзейнай бойцы інсургентаў з войскам, за пісьмовым сталом, за якім яны спяшаюцца запісаць апошнія палаючыя думкі, дыхаючы кавалкам лёгкіх, у калідоры турмаў, калі ім страляюць у патыліцу, не насмельваючыся зірнуць у вочы. Вочы яго блішчалі. Каліноўскі ішоў на шыбеніцу. Пяроўскую жанчыну, на якую глянуць было толькі і памірай, на эшафот. Гэткую прыгажосць, бруднай шворкай за шыю. Ведаеш, Яноўская на яе трохі падобная. Таму і яе абагаўляю, хоць гэта не тое. А яна шляхцянка была. Значыцца, ёсць выхад і для некаторых з нашых. Толькі па гэтай дарозе, калі не хочаш згнісці жыўцом, душылі. Думаеш, усіх перадушылі? Расце сіла. З імі хоць рабром на круку вісець, абы не мчала над зямлёй дзікае паляванне караля Стаха, жах мінулага, апакаліпсіс ягоны, смерць. Ось скончу я толькі гэта і паеду. Скончу хутка. Думка ў мяне з'явілася. А там... Эх, не магу я тут. Ведаеш, якія ў мяне ёсць сябры? Што мы павінны распачаць? Калаціцца будуць тыя, тлустыя. Не перадушылі. Моцным пажарам пахне. І гады наперадзе. Колькі пакуты, колькі шчасця. Якая залатая, чароўная далячынь, якая будучыня чакае. Слёзы пырснулі з вачэй гэтага чалавека. Я не вытрымаў, кінуўся яму на шыю. Не памятаю, як мы развіталіся. Памятаю толькі, як стройная юнацкая яго постаць вымалявалася на верхавіне кургана. Ён павярнуўся да мяне на хвіліну, махнуў капелюхам, крыкнуў: «Гады наперадзе! Далячынь! Сонца!» І знік. Я пайшоў адзін дадому. Я верыў, зараз мне ўсё па плячы. Што змрок балотных ялін, калі наперадзе сонца,

«Пан Белорецкий», — мятым голосом проговорил судья, — «мы ожидали вас. Очень приемно. Мы поважаем людей со столичным бляском». И ён, не запрашаючы мяне сесці, утаропіўся ў нейкую паперку. «Вы, наверное, ведаеце, што зрабілі што-то падобнае да крыміналу, когда пабілі прыстава за какой-то нявінны жарт. Гэта дзействе ўгаловна наказуемае, іба какурат супярэчыць норавам нашага наваколля, а также і зводам законаў імперыі расійскай». И он поглядел на меня проз окуляры с вельми гонорливым выглядом, и он был цалком задоволенный гэты нашчадок шамяки, задоволенным тем, что чинит суд и расправу у повете. Я зразумел, что коли я не наступлю ему на мозоль, я загинул. Тому я присунул до себе кресло и сел на его верхом. Мне здается, что у яноўскім наваколлі трохі забыліся на далікатнасць, таму я сяду сам. Прокурор, ветлівы малады чалавек з сінякамі пад вачыма, як быццам ад ганебнай хваробы, суха сказаў: «Пра далікатнасць пану трэба моўчыць. Вы з'явіліся сюды і адразу парушылі спокой мірных абывателяў. Скандалы, збуйства, спроба звязаць дуэлю са смяротным канцом на балі ў шаноўнай пані Яновскай. І да таго ж палічылі загоднае набіць паліцэйскага чына пры выкананні службовых абавёнскаў. Чужак, а лезеце ў наша жыццё». Халоднае шаленства зварушылася ў мяне недзе пад сэрцам. Брудныя жарты ў хаце, у гаспадара якой ясі, трэба караць не бізуном па твары, а сумленнай кулею. Ён абражае гонар людзей, якія бездапаможныя перад ім не могуць адказаць. Суд павінен займацца менавіта такімі справамі, змагацца за справядлівасць. Вы кажаце пра мірных абывацеляў? Чаму ж вы не звяртаеце ўвагі на тое, што гэтых мірных абывацеляў забіваюць невядомыя злачынцы? Вашу округу тэрарызуюць, а вы сидзіце тут са сваімі уваходзячымі і сыходзячымі. Ганьба! Размова пра забойства государственного праступніка, а аднака абывателя і шляхціца Свяціловіча будзе весціся не з вамі, зарыпеў суддзя. Расійскі суд не адказывает никому в обороне, даже преступникам. Однако дело идет не про тое. Вы ведаете, что за оскорбление пристава мы можем вас присудить до 2 недель увязнения или штрафу. И, как казали протки, баниции за пределы Яновского новоколля. И он был цалком пэўный сябе. Я раззлаваўся. «Вы можете зрабіць гэта сілаю, але я знайду на вас управу ў губерні. Вы пакрываеце забойцаў. Ваш прыстаў ганьбіў законы імперыі, казаў, што забойствам шляхціца Свяціловіча вы не намераны займацца». Твар суддзі пакрыўся апаплексічнай малінавай чырванню. Ён выцягнуў шыю, як гусак, и просипел: «А свидетели этого разговора, шановный пани Белорецкий, у вас есть? Светки, сведочки, где яны?» Адвокат, як достойный представник примирающего начала у российском суде, чаровно посмехался: «Натурально, пану Белорецкому нету светки, и наогул гэта ест глупства. Прыстаў не змог такое сказаць, пан Беларэцкі сабе гэта проста ўявіць, апанента слова ён не схапіць». Ён кінуў у рот манпасье, якое дастаў з бамбаньеркі, пачамкаў губамі і ціха дабавіў: «Нам, дваранам, становішча ад пан Беларэцкі ест асабліва зразумелый.